بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم وړاندې کوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكاة الهدايات والكمال هي الحق والذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. ډیرو عزتمندو مسلمانانو موحدین ورونو، د تکفیر په باره کې بحث هغه شروع. پرون مونږ د موانع تکفیر په باره کې خبره ذکر کوله، نو مونږ اولنی مانع چې دی هغه ذکر کړو چې هغې ته اکراه ویل کیږي. وسنی درس کې بد الله عز وجل ففضل او توفیق سره دویم مانع ذکر کړو چې هغې ته غیر ارادي خطا ویل کیږي. یو سړی په یو کار کې خطا شي، د هغې نه په خطایی کې د یو کفر کار وشي، د کفر یو وینا ته وشي، نو په دې باندې به موږ او تاسې د کفر حکم نه لګو، ځکه دا انسان معذوره دی او دا د دې دپاره د کفر نه چې دی هغه مانع دی. چې کله یو انسان په یو کار کې خطا شي، بیا دې خبرې ته راځو خطا څه ته ویل کیږي. خطا لغت کې د رسا ضد ته وایي، او په اصطلاح کې هر هغه قول او فعل، یعنی هر هغه وینا او کار چې د یو مکلف یعنی عاقل بالغ روغ رمټ انسان نه په غیر د هغې د ارادې او نیت نه یو کار صادر شي، نو دې ته خطا ویل کیږي. یو سړی دی مثلا داسې یو خبره وکړي، داسې یو کار وکړي، روغ دی، عقل برابر دی، بالغ دی، خو په دغه کار کې خطا شي، اراده نه وي، نیت نه وي، خو یو کار د کفر ته وشي، نو موږ او تاسې به په هغې باندې د کفر حکم نه لګو. ځکه الله عز وجل فرمایي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. اي ربا منغا مراني سپهغه سبان دي کوچرته منغ نه يو سشه هير شي او يا منغا خطا وکو، نو دا دعا الله عز وجل المؤمنانو فبارك قبول کړی دا. کدي يو مسلمان نسيان وشي پهغه باندې هير راشي يا تي خطا وشي الله عز وجل پدي باندې نراني سي. درنګ سي روایت کې رازي امام ابن ماجه او درنګ امام بهقي رحمه الله ذکر کړی، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. الله سبحانه وتعالى ما ته زما د امت خطا او هیره او هر هغه څه چې په هغې باندې په زور وشي، الله عز وجل دا مونږ ته معاف کړي دي. اوس یو مسلمان دی د هغې نه خطا وشوه، یا تی نسیان وشو، یا په هغې باندې یو کار په زور سره وشي چې د هغې پکې اختیار نه وي، نو الله عز وجل دا انسان په دې سره نه رانیسي، ځکه موږ او تاسو ته الله عز وجل د هر څه معاف کړي دي. او دارنګه بل په صحیح روایت کې راځي، امام مسلم رحمه الله ذکر کړي چې یو کس ته په صحرا کې روان دی، د هغې نه وخه ورکه شوه، او کله چې دا سړی راولېږي دا وخه چې دی پیدا کی هغه مونده کی، نو د سخت خوشحالی دی وجنه دا خبره وکي اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح. چې هلا ته زما بنده یو زستا رب ما، د سخت خوشحالی دی وجنه خطا شي دا خبره وکي، نو الله سبحانه وتعالى دا انسان په دی باندې نه رانیسي. حالانکه دا کفر خبره ده، خو دا د سخت خوشحالی دی وجنه خطا شي او دا د کفر کلمات وي، نو الله سبحانه وتعالى دا انسان په دی باندې نه رانیسي. خو په دې کې ستاسې بیا یو بلې خبرې ته توجه غواړم. اوله مسله په دې کې دا ده، کوچرته یو کس راولېږي ښکاره کفر وکړي او بیا دا ګمان کوي چې هغه په غوسه شوی و، هغه په قهر شوی و، نو دې ته به بیا اعتبار نه وي. مګر د اغلاق حالت د دې نه خاص دی. د اغلاق مقصد دا دی تاسو متوجه شئ، یعنی کله چې انسان باندې داسې حالات راشي چې د خپل خود نه وځي، په ځان باندې نه پوهېږي، د کفر الفاظ ووایي یا کفر کار وکړي، بیا چې ورته کله وویل شي چې تا خو داسې خبرې وکړې، تا د کفر الفاظ استعمال کړه، هغه ډاریک وایي چې الله عز وجل پسې پناه نیسم، ما داسې خبره نه ده کړې او نه مې داسې کار کړی دی، نو دا د اغلاق حالات دي او دا کفر بیا نه دی. یعنی چې سړی دومره غوسه شي سخت چې مکمل دماغ بند شي، عقل چې دی هغه د لاسه ورکړي، په هیڅ باندې نه پوهیږي، دومره په قهر شوی دی. د یو کفر کارت صادر شو، یاته یو وینا صادره شوه، نو په دې باندې به د کفر حکم موږ او تاسې نه لګو. او که عادي حالات کې دی او د کفر کار یې وکړو، ښکاره یې وینا وکړه، یو کار وکړو، نو بیا به موږ او تاسې په هغې باندې د کفر حکم لګو. کله چې دماغ برابر دی او په خپل خود کې دی د کفر کار وکړي، او که چېرته په خپل خود کې نه یې، نو موږ او تاسې به په هغې باندې د کفر حکم بیا نه لګو. ځکه صحیح روایت کې راځي، امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی، لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، یعنی د بې خودۍ په وخت کې چې یو سړی په ځان باندې نه پوهیږي، دماغ یې مکمل بند شوي دي، طلاق هم نه واقع کیږي، او دارنګې غلام چې دی هغه هم نه ازادیږي. کله چې انسان دومره په غوسه شوی چې بې خوده شوی دی، په ځان نه پوهیږي، نو که ښځې له طلاق هم ورکړي یا غلام هم ازاد کړي، نو دا به نه ازادیږي او نه به طلاقیږي. یعنی په دې باندې بیا حکم چې دی نه مرتب کیږي. او د دې وضاحت چې دی مونږ په نواقض الاسلام کې څه ناڅه کړی دی. د دې مسلې دویمه مسله په دې کې دا، تاسو ښه متوجه شئ، هغه اراده چې د خطا دپاره شرط دی، یعنی د یو کس اراده نه یي، نیت نه یي، خو یو کار ته صادر شي، خطا شي په هغې کې، نو هغه اراده چې د خطا لپاره شرط ده، کوم چې مخکې موږ ذکر کړو، نو هغه د فعل اراده ده، نه د کفر اراده. یعنی هغه به صرف د کار اراده کړي، د کفر اراده چې دی هغه نه ده کړي. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي، اذ لا يقصد الكفر احد الا الله، ذكر الكفر اذا دئت سوكم نكي مگر اخ الله عز وجل غاري. ذكر الله سبحانه وتعالى فرماي، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الله عز وجل فرماي، ايزا ونخم تاس تهغ كسان چد طول خلقنا د اعمال بلها سر رزيت توانيان دي، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، هغه کسان چې اعمال په دنیا کې برباد شوی دي، خودی دا ګومان کوي چې موږ خسته اعمال کو، او هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ځکه امام تبری رحمه الله فرمای چې کله کله جبه کوپر کوي، خو اراده د پیل پکې نوي. لکه مخکې واقعا ذکر شو، هغه انسان چې هغه نه وخوره کې شوی دا پیدا کړه، د ډیر خوشحالي دی وجنه وي، اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح، لسخت خوشالي دي وجه نتي دي ورخطاشي. نقرلت جبي چي دي كفر وكو، خود دي انسان كفر ارادة نوا، نو ده فعل ارادة مراد ده، كفر ارادة هغا مراد نده ديكي. او بلا مسلا پا ديكي ده تاسو متوجه شي، ارادة ده زر ده احمانو نده، زكا ده نيت معنى سشي ده، ده زر قصو ارادية تبل كي، نو ارادة ده زر ده احمانو نده. نو ارادة كون كي با د غیر اراده کوونکې نه موږ او تاسې په قرائنو، په قرائنو او ثبوتونو سره جلا کوو، د هغې نه به بېلو، د هغې نه به جدا کوو. مثلا تاسو متوجه شئ، یو رافیزي دی، یو شیعه دی، هغه ابوبکر او عمر رضی الله عنه ته کنځلې کوي، یا بعض صحابه کرامو ته کافر وایي، یا ټول صحابه کرامو ته کافر وایي، او بیا دا ګمان کوي چې زه د صحابه کرامو سره مینه کوم، د هغې سره مینه لرم. نو موږ او تاسې دا خبره ډاډه کولی شو چې دا په دې خپله دعوه کې دروغجن دی. اگر کو دا هر څومره د محبت دعوی وکړي چې نه زما ورسره مینه ده، زه ورسره محبت لرمه، خو دغې خبرې له بې اعتبار چې دی هغه نه یي. همدغه شان خبره په قصاص کې ده، یو کس دی مثلا هغه قصدن قتل کوونکی دی، او بل سړی دی هغه شبه العمد، د قصدن قتل سره مشابه دی خو حقیقت کې دا قتل خطا وي. نو موږ او تاسې به د قصدن قتل او شبه العمد، یعنی چې دې قصدن قتل سره مشابه دي خو حقیقت کې خطا قتل دي، دا چې موږ او تاسو جدا کوو په قرائن سره او په ثبوتونو او دلایلو سره به موږ او تاسو جدا کوو. محترم مسلمانانو ورونو، د اوسني درس خلاصه دا شوه چې یو د موانع التکفیر نه چې کله انسان کې دا موجود شي، نو موږ او تاسو به په هغه باندې د کفر حکم نه لګو، هغه چې د غیر ارادي خطا ده. دا غي وضاحت موږ کولو غوي معنی اصلاحي معنی چې په خطا باندې، نسیان باندې یو سړی نه سبقت لسانی بادره چې تاربی کې ویل کېږي، دا وشي په زور په هغې باندې یو کار وشي، نو په دې باندې دا انسان الله عز وجل نه رانیسي، او موږ او تاسې به د کفر حکم په هغې باندې نه لګو. او ورسره نور وضاحت چې دی هغه موږ ذکر کړو، الله عز وجل دې موږ او تاسې د هر قسمه کفر او شرک نه وساتي. الله عز وجل زموږ او ستاسو اخره خاتمه په ایمان کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې ټول په جنت کې یوځای کړي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.